سورة الرعد کی آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 8 تک آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات میں, ابتدائی 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی. آیت نمبر 5 جس کے بارے میں تفصیل گزشتہ درس میں عرض کی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک شبہ کا جواب دیا. اور میں نے کل اس آیت کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ 3 آیتوں میں, آیت نمبر 5, آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7, مشرکین مکہ کے 3 سوالات اور شبہات کا جواب دیا. پچھلی بات کا خلاصہ یہ ہے, پہلا شبہ انہوں نے یہ کیا, جس وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ان تک پہنچی کہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ ایک ہمیشہ کی زندگی کے لیے اٹھنا ہے, تو انہوں نے تعجب سے یہ کہا یہ کیسی بات ہو گئی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے اس عقیدے اور تعلیم پر وہ تعجب کا اظہار کرتے کہ جی یہ کس طرح ہم مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, جب ہم مٹی میں مل جائیں گے, کیسے دوبارہ اٹھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو تعجب ان کی اس بات پر ہو رہا کہ آپ کی کھلی کھلی نشانیاں, معجزات, آپ کی تعلیمات, اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے. اس سے بڑھ کر تعجب کی بات تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو, وہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا. تعجب کی بات اس طرح سے کہ اس سے بڑی والی بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں اور چھوٹی بات کا انکار کر رہے ہیں. بڑی بات یہ کہ اس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, زمین بھی اللہ نے پیدا کی, دن رات کا نظام بھی اللہ نے پیدا کیا. اور یہ قرآن نے ذکر فرمایا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان مشرکوں سے اگر آپ سوال کریں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ, یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا. اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کہیں مشکل میں پھنس جائیں تو اس مشکل سے نجات دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی. چنانچہ یہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا, جب ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی سمندروں میں, اب ان کو موت نظر آنے لگتی, تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب صرف پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کو پکارتے. پتہ یہ چلا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ نجات دینے والی ذات بھی اللہ. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات عطا فرماتے تو وہاں آ کر پھر شرک کا ارتکاب کرتے. تو اس سے بڑی بات کا وہ اقرار کر چکے، آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری باتیں. تو تعجب کی بات اس طرح سے ہوئی کہ یہ کیسی غیر معقول بات کہ انسان اس بات کو تو تسلیم کرے کہ وہ عدم سے وجود عطا فرما سکتا ہے، لیکن وجود اول سے وجود ثانی کیسے نہیں عطا فرما سکتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہی کی عقل کی سطح کے اعتبار سے دلیل کے طور پر پیش کی کہ دنیا کے لوگوں کے ہاں پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل، جہاز پہلی مرتبہ اڑانا مشکل، بعد میں جب آدمی ٹرین پھر تو اس کے لیے وہ کھلونا بن جاتا. نہ پہلی مرتبہ کوئی چیز، پہلی مرتبہ کھانا پکانا، بریانی پکانا، پہلی روٹی ڈال، یہ بعد میں تو تجربے کے بعد ساری چیزیں آسان ہو جاتی. ساری دنیا مانتی ہے کہ پہلی مرتبہ وہ کام مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو پھر وہ آسان ہو جاتا. پہلی مرتبہ کو وہ مان رہے ہیں اور دوسری مرتبہ کو تسلیم نہیں کر رہے. اس سے بڑی غیر معقول بات کیا ہو سکتی. اور یہ میں نے اس لیے پہلے عرض کیا، یہ انسانی سطح کے اعتبار سے اللہ نے دلیل پیش کی، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیش کرنا بھی، پیدا کرنا اسی طرح آسان ہے جس طرح دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے. اللہ کی شان ایسی نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ جی ہمارے ہاں دوسری مرتبہ زیادہ آسان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اس کے لیے سوری وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالی تجربے کے بنیاد پر کسی چیز میں زیادہ حسن نہیں لاتے، ان کی ہر چیز پہلی مرتبہ بھی اسی طرح حسین جس طرح سوویں مرتبہ حسین. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے. یہ تو میں نے تفصیل سے بات عرض کر دی. دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذابوں سے ڈراتے، بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو، آخرت پر ایمان لے آؤ، تو پھر ڈراتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عذاب سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. پھر قرآن کریم نے جگہ جگہ پہلی قوموں کے قصے ذکر کر، یہ سارے اسی لیے کہ ان قوموں میں ان لوگوں نے جب اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا اور انکار کیا، اللہ نے عذاب کے ذریعے سے پکڑا اور ان کو تباہ و برباد کیا، کہیں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر اپنے گھیرے میں نہ لے. جب یہ ڈراتے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تعلیم فرما رہے، تو وہ لوگ یہ سوال کرتے، انسان کی طبیعت ہے نہیں، ویسے بھی ہر جگہ عجولہ اس کی صفت ہے، جلدی مچانا، یہ دعا کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں، بس ابھی مسجد سے باہر قدم ہی ہوتا، ہم اس کی قبولیت چاہتے ہیں فوراً ظاہر ہو. ادھر خواب دیکھا، کوئی اچھا خواب، رات خواب دیکھا اور دوپہر تک زوال سے پہلے پہلے اس کی تعبیر چاہتے، بہترین اسی انداز میں. انسان کی قرآن نے بیان فرمایا، یہ تو خلق الانسان عجولہ، یہ تو عجلت پسند. جبکہ پچھلے درس میں آپ پچھلی سورت کے درس میں سن چکے کہ حضرت یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، کتنی دہائیوں کے بعد اس کی تعبیر ظاہر. کب سے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ میری نسل میں ایک پیغمبر پیدا فرما، کتنے ہزاروں سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما. حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما دے، کتنے سینکوں کتنے برسوں کے بعد دعا کی. تو اس لیے بندے کا کام ثمرے کی فکر کرنا نہیں. یہ اگر بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے بڑی پریشانی ہماری آئی، ہم فوراً نتیجے پر، اور آج دنیا نتیجے ہی کو دیکھ رہی، حالانکہ نتیجہ ہمارے ذمے نہیں، ہمارے ذمے کام ہے. ہم اپنے کام حصے کا کام کریں اور جو اللہ کے حصے کا ان پر چھوڑ دیں، اس کو توکل کہتے ہیں. دیکھو ہمارے ذمے ہیں، ہم کوشش کریں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، اس دھرتی پر اللہ کے نظام قرآن و سنت کے نفاذ کی کوشش کر، یہ ہمارے ذمے. اب اس کا نتیجہ ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ تو ہم اپنے حصے کا کام کریں. ہم اپنا کام کریں. ہمیں اپنے اسی کام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اجر عطا فرمانا ہے, چاہے اس کا ثمرہ ظاہر ہو یا ذمرہ ظاہر ہو. اور یہی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام صرف بات کا پہنچانا ہے. دیکھو جی, پیغمبروں کے ذمے صرف پہنچانا ہے, منوانا نہیں. ان کے ذمے بھی صرف یہی تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ, آپ ان کی تبلیغ کر دیجئے, بس پہنچا دیجئے. کسی کو منوانا ان کے ذمے نہیں تھا. جب قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پہلے ہی رکوع کی, صمن بکمن عمیون, یہ گونگے ہو چکے, ان کی زبان نہیں بولے گی حق کا کلمہ, یہ اندھے ہو چکے, یہ نئی نشانی کو دیکھیں گے حق کی نشانی کو, یہ نہیں سنیں گے, یہ بہرے ہو چکے. اور یہ بھی فرما دیا, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہے ان کے لیے, ان کے حق میں, آپ ان کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں. ذرا دیکھیے جی, اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تھا. آپ نے نہیں چھوڑا تبلیغ کا کام, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حق میں بتلا دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, لیکن آپ کے حق میں اگر آپ تبلیغ کرتے رہیں گے, آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے رہیں گے. تو ہمارے ذمے کا کام, ہمارے حصے کا کام, ہم کوشش کرتے رہیں. وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در, شیر ذہن میں بٹھا لیجیے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عارفانہ شعر, وہ کھولیں یا نہ کھولیں اپنا در, تو اپنا کام کر یعنی صدا لگائے. ہمارا کام تو مانگنا ہے, اور پیغمبر اور یہ ہمیں آخر دم تک, مولانا روم فرماتے, اندری رہ می تراشو می خراش, اندری رہ می تراشو می خراش, تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اسی طرح لگے رہو, مانگتے رہو, ڈرتے رہو, گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے رہو, بس چلتے رہیں, اور آخری سانس تم اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں, آخری وقت تک اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھیں. یہ ہمارا کام ہے, بس ہمارا کام یہ ہے. تو وہ عذاب کی جلدی مچاتے, یہ کہتے جی آج جس پہ جن عذابوں کا وعدہ کرتے وہ آتے کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں نازل ہوتے. وہ ان کا یہ کہنا عذاب کی طلب کی وجہ سے نہیں تھا کہ وہ عذاب چاہ رہے تھے دیکھنا, نہیں, ان کا یہ کہنا ازراہ تمسخر, ازراہ عناد تھا. ان کا یہ سوال اخلاص سے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں عذاب ہے, کون مانگتا تھا, وہ یہ تھا, نعوذ باللہ, وہ یہ کہہ رہے تھے آپ جن عذابوں سے ڈرا رہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اگر ہے تو دکھاؤ. ہمارے بھی محاوروں میں یہ چیزیں بہت استعمال, اگر ایسا ہے تو آپ دکھائیے, یہ کہتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیا, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ, یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں, جلدی مچاتے ہیں, بِالسَّيِّئَةِ, عذاب کے بارے میں, عذاب کی جلدی مچاتے ہیں, قَبْلَ الْحَسَنَةِ, بھلائی سے پہلے, یہ بھلائی کا وقت چل رہا ہے لیکن یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ, حالانکہ گزر چکی, خلط کا معنی پہلے گزر جانا, جیسے قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ, جو بھی پہلے امت گزری اس میں اللہ نے ڈرانے والا ضرور بھیجا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت, ہر قوم کی طرف ڈرانے والا پیغمبر بھیجا, دائی بھیجا, ڈرانے والے دائی بھی آئے, یا پیغمبر آئے, یا پیغمبروں کے نائبین آئے, پیغمبروں کے انبیاء کے ورثہ آئے, آتے رہے ہر زمانے میں. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ, حالانکہ اس سے پہلے گزر چکے, ان سے پہلے, المثلات, مثلات جمع ہے مثولہ کی, مثولہ ایسے عذاب کو کہتے ہیں جو ایسا خوفناک عذاب ہو جو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے, ایسے عذاب کو عربی میں مثولہ کہتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ایسے عبرتناک عذاب گزر چکے, فرمایا نشانیاں یہ خود سفروں میں دیکھتے ہیں, قوم سمود کی بستیوں کے آثار موجود, لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے آثار موجود, قوم سبا کی تباہی کے آثار موجود, قوم عاد کے علاقے وہاں کے ٹیلے موجود, یہ ساری نشانیاں. فرمایا کہ ان سے پہلے اتنے عذاب گزر چکے, پرانی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے, یہ بھی مانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. اور باقی آپ کا رب اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ حلیم ہے, وہ برداشت فرماتے ہیں, جب بندہ آخری حدوں سے نہ گزر جائے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے. اور ایک جگہ تو قرآن نے بڑی عجیب بات فرمائی, آپ کا رب عذاب نہیں دیتا, اگر اس کے بستی والے, اس کے گھر والے, بستی والے اگر اصلاح میں لگے ہوئے ہوں, بھلائی, امر بالمعروف نہی عن المنکر, خیر کے کاموں کی طرف لگے, پھر آپ کا رب عذاب نہیں دیتا. پتا چلا جی عذاب میں کیا چیز رکاوٹ ہے, عذاب میں رکاوٹ کیا چیز, عذاب میں رکاوٹ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور یہ دین کے سلسلے, یہ ہیں عذابوں میں رکاوٹ. جس بستی میں کوئی ڈرانے والا موجود ہو, اللہ کے خوف دلانے والا ہو, اللہ تعالیٰ اس سے اس عذاب کو ٹالتے رہتے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بستی میں حدیث کے طالب علم موجود ہوتے ہیں, حدیث پڑھنے والے, آج تو آپ دیکھ لیجئے ذرا, ہماری یہ بستی ہے, یہ کینٹ کی چار دیواری, ذرا وہ پہلے چیک پوسٹ نمبر ایک سے شروع کریں اور چھ کی چھ چھان ماریں, کتنے حدیث کے طالب علم دیکھ لیں جی ذرا, اور کتنے طالب ہیں دنیا کے, دنیاوی علوم کے, جو معاش کے لیے, آخرت کے علوم کے کتنے طالب ہیں ذرا, کس میں کون ہے جی وہ چاہتا ہے میں بھی سفیان ثوری جیسا ہو جاؤں, میں بھی امام بخاری جیسا ہو جاؤں. ان کا آئیڈیل اور مقصد وہ ہو جی سیدنا عبد القادر جیلانی تھے جی, امام مسلم تھے, جنید بغدادی تھے, شبلی تھے, بایزید تھے, کوئی ہیں جی؟ چراغ لے کے ڈھونڈے ہم ذرا, طالب مولا کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرما لے. فرماتے تھے جس بستی میں حدیث کے طالب علم موجود ہوتے ہیں, جو قال اللہ قال الرسول پڑھتے رہتے ہیں, ان کا کام یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذابوں کو ٹالتے رہتے ہیں ان طالب علموں کی برکت سے. دیکھ لیجیے ہمارے بہت سارے حضرات ہمارے مدرسے میں آئے ابھی چند دنوں پہلے, ویسے بہت سارے حضرات میرے ساتھ کئی مرتبہ گئے بھی, اب ہزاروں طلبہ ہیں, نیچے سے زمین کے منزل سے لے کر چاروں منزلوں میں آوازیں کیا رہے, کہیں کوئی گانے باجے کی میوزک کی کوئی آواز نہیں, نیچے 25 کلاسیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کے, 25 کلاسیں حفظ کی, اوپر کیا ہو رہا جی, کہیں فقہ کا درس ہو رہا, کہیں حدیث کا, کہیں بخاری شریف پڑھی جا رہی, کہیں مشکات شریف, کہیں تفسیر کی کلاس, وہ ساری فضا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سارا دن چلتے. ہمارے ایک یہاں میجر صاحب تھے, ان کے والد صاحب انتقال کر گئے, کہنے لگے جی میں نے دعا کروانی ہے, وہ میرے ساتھ ہی ہے وہاں ہم حفظ کے اس استاد سے, ناظم سے ملے, آپ بھی ملے کرن صاحب ان سے, تو ان سے ملے جی, وہ کہہ رہے دعا کروانی بچوں کے لیے, بچوں سے دعا کروا دیجیے گا اور قرآن پاک کا اصال ثواب بھی کرو, ایسا ہے مروجہ جس طرح قرآن خانیاں ہوتی, اس میں تو وہ جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے, جو پڑھ لیا ہے, بچے دعا کریں گے یا اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما دے, ہم نے جو پڑھا ثواب. کتنے قرآن پاک عموماً اوسطاً پڑھ لیتے, انہوں نے بتلایا کہ 800 سے لے کر 1000 تک تقریباً یومیہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, 800 سے لے کر 1000 تک, یہ صرف ان کی تلاوت ہے جو بچوں کے نیچے حفظ کی کلاس ہے, 800 سے لے کر 1000 تک. جنہوں نے منظر دیکھا وہ تو دیکھ لیا, جنہوں نے نہیں دیکھا انہیں بھی دیکھنا چاہیے, دیکھیں ذرا اس فضا میں جاتے ہی انسان کو کیا انوارات محسوس ہوتے ہیں. کیا چیز, میں یہ عرض کر رہا تھا جہاں یہ عذاب کیوں ٹلتے ہیں, اگر کوئی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے والے نہ ہو, دعوت تبلیغ کا سلسلہ روکنے والے نہ ہو, بھائی خیر کا کام کوئی نہ ہو, نہ ممبر سے آواز آئے نہ کوئی, پھر ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عذابوں سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ تعلیم کے سلسلے, یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ قرآن و سنت, ان کو کرنے دے کام, یہ بڑے بڑے آفتوں سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے, ورنہ ان امتوں میں جو ایک ایک خرابی تھی وہ یہاں اجتماعی ساری کی ساری پائی جاتی, ان میں ایک ایک اگر تھی نا جی, اس زمانے میں شعیب علیہ السلام کی قوم اگر صرف ناپ تول کمی کرتی تھی تو صرف ناپ تول والے نہیں, اب ناپ تول والے نہیں, قومیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم والے بھی لوگ موجود, ہر جو خرابیاں امت سوری مجموعی طور پر اس میں, اور دنیا اس وقت ہے کہ گلا گھونٹ کر کسی طرح ان کو ختم کر دو, بس کہیں سے قرآن کی صدا نہ آئے, بند کر دینی مدد سے, یہ ان کے ضرورت نہیں. کیا کیا لیبل لگا, کیا کیا چھان مارے بڑے بڑے ادارے, کہیں کوئی ایک ایک چیز بھی کوئی ایسی جس سے وہ دہشت گردی کا الزام لگاتے کو نظر. اور اول اگر ہونی بھی چاہیے تھی, حضور کے زمانے میں مدرسے میں تلواریں نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, عید کا دن ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر تشریف لائیں نقاب کر کے, تو مسجد نبوی کے صحن میں کچھ حبشی نیزہ بازی کی مشق کر رہے, نیزہ پھینکتے وہ بچتا, وہ نیزہ پھینکتا, یہ ایک مشق ہو رہی تھی. اور حضرت عائشہ دیکھتی رہی, حضور ان کو دکھاتے رہے, دیکھو یہ کیسی جہادی مشق ہو رہی. اور حضور نے, حضرت عائشہ فرماتی, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تو میں خود تھک کے پیچھے نہیں, اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب بس کرو, بہت دیکھ لیا. لیکن دیکھیں عید کے دن کا عشق, تو کیسے ہم قرآن سے سورہ انفال سورہ توبہ کو نکال دیں؟ ہم کتاب المغازی جو بخاری شریف کے سینکڑوں صفحات پہ پھیلی حضور کے غزوات کے ابواب کیسے نکال, یہ چیزیں نہیں نکلتے. جس طرح وضو ضروری ہے, نماز ضروری, جہاد بھی اسلام کا حکم. جہاد اور چیز ہے, دہشت گردی اور فتنہ فساد اور چیز, جہاد عبادت ہے. جہاد کے بغیر, جہاد تو اسلام کی وہ پر ہے جس کے ذریعے سے اس کی پرواز ہوتی. یہ تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے یہ روح نکالنی کہ ان سے جذبہ نکال دو کسی طرح. ہاں اس کی کچھ شرائط ہے, وہ شرائط یہ ہیں, ان شرائط کے ساتھ اگر جہاد ہوگا تو جہاد ہے, وگرنہ وہ فساد ہوگا. جہاد کی سب سے بڑی شرط یہ ہے, یہ جو تلوار اٹھ رہی, یہ جو بندوق چل رہی, اس سے مقصد کیا؟ اگر مقصد اللہ کے نام کی بلندی ہے تو پہلی شرط پائی جاتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. اگر یہ مقصد نہیں ہے, کچھ اور مقاصد, وہ فتنہ و فساد ہیں, وہ دم تو آدمی کے اپنے اس طریقے. میں عرض کر رہا تھا, بات یہاں سے دوسری طرح نکل گئی کہ یہ عذابوں سے کون سی چیز رکاوٹ بنتی. یہ لوگ تو جلدی مچا رہے ہیں عذاب سے, فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ, اور آپ کے رب بڑی مغفرت کرنے والے ہیں لوگوں کی, علی ظلمہم, ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ان کی نافرمانیوں کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ, اور بے شک آپ کا رب بڑی سخت پکڑ والا, جب وہ گرفت پر آتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ بڑی سخت ہوتی. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے, کوئی معجزہ دکھائیں نہیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے, اور سب سے زیادہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے معجزات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی حضرات محدثین, سب سے زیادہ جو طویل گفتگو کی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کئی جلدوں پر, حضور کے معجزات, آپ کے معجزات پرانے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بڑے ہوئے معجزات. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا کیسے کیسے آپ کے معجزات کے قریب آپ نے دکھائے معجزات. اس کے باوجود ہٹ دھرمی اور انعت کی بنیاد پر پھر مطالبہ کر, آپ دکھاتے کیوں معجزات ہمیں, ہمیں کوئی نشانی دکھائے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, پیغمبر کے ذمے نشانی دکھانا نہیں, نشانی تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, وہ اپنی مرضی سے جب چاہے ظاہر کرتے ہیں. معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا, معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے, ظاہر پیغمبر کے ہاتھ پر کر. جس طرح کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھ, ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی کہ کرامت ظاہر کر دیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندے کی عزت اور اکرام کے طور پر کرامت کو ظاہر فرما دے. تو کرامات الاولیاء بھی حق, معجزات انبیاء بھی حق, لیکن دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں, بندوں کے اختیار میں یہ نہیں. قرآن نے یہ جواب دیا, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا, لولا انزل علیہ آیا, کیوں نہیں اترتی ان پر کوئی نشانی, میں ربی, ان کے رب کی طرف. سب سے بڑی نشانی تو قرآن, خود قرآن ہی نشانی, اس سے بڑھ کر کیا نشانی تھی قرآن پاک, جس نے ایسے ایسے سنگ دل لوگوں کو ایسا موم کیا, ایسے ایسے سنگ دل لوگوں کو کہ وہ آپ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ساری زندگی حضور پر قربان ہو جائے. یہ انقلاب کسی عام دعوت کا ہو, یہ انقلاب کس چیز سے برپا. کوئی کہہ سکتے ہیں کہ شاید حضور نے دولت تقسیم کی ہو, آپ کے پاس تو مال دولت, آپ تو مال دولت والے نہیں تھے, آپ تو اس طرح امیر کبیر دوسرے لوگوں کی, اور آپ کا کوئی جتھا اور سپاہ بھی نہیں تھی کہ ڈنڈے کے زور پر لوگ آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی چیز تھی کہ حضرت عمر آ رہے ہیں کس ارادے سے, اور قرآن نے کیسا انقلاب برپا کیا. وہ حضرت عمر پھر اللہ کے دین کی اشاعت کے کتنے بڑے ذریعے بنے. یہ سارا انقلاب نہیں وہ دیکھ رہے, کیسی کیسی تبدیلیاں آ رہی. اور ایک اور بات بڑی عجیب, اس زمانے میں بیت اللہ شریف پہ پردے ہوتے تھے, آج کی طرح اب تو پردے کے بارے میں جس کو بیت اللہ کا غشاوہ اور ستارہ کہا جاتا ہے اس کے لیے پورا کارخانہ ہے اور بڑے بہت سلیقے سے بنایا جاتا. اس زمانے میں پردے اس طرح سے نہیں ہوتے, اس میں چادریں لٹکا دی جاتی تھی پاک صاف. کوئی چادر بڑی ہوتی جو بیت اللہ کی دیوار تک نیچے تک جاتی, کوئی چھوٹی ہوتی کوئی بڑی ہوتی, کسی کا رنگ کچھ ہوتا. اس طرح بہرحال اکرام کے طور پر بیت اللہ پر غشاوہ اور پردے لٹکا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین مخالفت کے عروج کے زمانے میں جب کفار آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچا رہے, آپ تہجد کے لیے حرم میں آتے اور قرآن کی تلاوت کرتے, ابو جہل پہلے سے آ کر پردوں کے پیچھے چھپ کر وہ تلاوت سنتا تھا. ابو جہل کا یہ حال, سخت سخت مخالف ہے. بات مانتے تھے کہ یہ واہ, لیکن انات اور ہٹ دھرمی ایسی تھی جس کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا. فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیوں نہیں اتاری گی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. جواب دے دیا انما انت منذر, آپ تو صرف ڈرانے والے. منذر کا معنی ڈرانے, نذیر اور منذر کا ایک ہی معنی, آپ تو صرف ڈرانے والے. یہ ڈرانا کون سا ہے؟ نذیر, انذار اور منذر. ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جو ڈاکو ڈراتا ہے, دشمن ڈراتا ہے, وہ ڈرانا, اور اس کے لیے عربی میں دوسرے الفاظ. شیر ڈراتا ہے, کوئی درندہ ڈراتا ہے, اس کے ڈرانے کے لیے الفاظ الگ. یہ ڈرانا کون سا تھا؟ یہ ڈرانا نذیر اور انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں انتہائی شفقت اور محبت ملی ہوئی. جیسے اس کا ادنا نمونہ, والد اپنے بیٹے کو اس کے نقصان دینے والی چیز سے جو ڈراتا ہے, اس ڈرانے کے اندر وحشت نہیں ہوتی, اس ڈرانے کے اندر محبت شامل ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ڈرانے والے ہیں جس میں اپنی امت کا درد اور محبت شامل ہے کہ کسی طرح یہ نجات پا جائیں اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کو حاصل کر لیں. انما انت منذر, آپ کا کام یہ, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں, اور یہ کوئی نیا کام نہیں جس پر یہ تعجب کر رہے ہیں. اللہ نے ہر قوم میں ڈرانے والے اور ہادی یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والے بھیجے تھے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد, اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے اور ڈرانے والے, راستہ دکھانے والے آتے رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہر قوم کے لیے ہے تو بہت سارے علاقوں میں تو ہمیں معلوم نہیں. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جتنے پیغمبر جن کا ذکر آتا ہے وہ عربستان, عرب کے علاقوں کے بارے میں آتا, یہی مدفون ہوئے. ہندوستان اور یہ بہت بڑا ایریا, یہاں پیغمبر, قرآن نے خود کہہ دیا تھا کہ ہم نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات آپ پر ذکر کیے ہیں اور بہت ساروں کے قصے آپ پر ذکر نہیں کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں میں بھی, میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی موقع پہ تفصیل عرض کروں گا کہ ہندوستان کی تاریخ کیا, یہاں کون سے پیغمبر آئے اور کیا تحقیق ہے اس حوالے سے علماء کی. قرآن نے دعویٰ کیا اور ہر جگہ ہے ان کی جو وید ہے, ان کا جو اوتار ہیں یا سکھ ہیں یا بڈھسٹ ہیں, ان میں کیا چیز. انشاءاللہ یہ تفصیل چاہتی ہے بات, کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. لیکن قرآن کا دعویٰ یہ درست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت دے, راستہ دکھانے والے دے. اگر ان میں پہلی زمانے میں جو گزر گئے پیغمبر آئے, لیکن پیغمبروں کے جانشین علماء, مشائخ, صوفیہ ہو, ہر زمانے میں آئے جنہوں نے آ کر ان کو دین کی تبلیغ اور اللہ کا راستہ دکھایا, یہ تو ہر زمانے میں موجود. کہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے, کہیں پیغمبر کا نائب اور وارث وہاں بھیجتے. کتنے کتنے لوگ ہیں, حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیسے وہاں سے ہندوستان چشت سے یہاں تشریف لائے, آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کر کے صرف 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. ایسی ربانی شخصیات تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجئے, حضرت دوسرے بڑے بڑے مشائخ, حضرت مجدد الفیصانی, یا وہ لوگ تھے بڑے بڑے مشائخ. اور ادھر سے جو تاجر آئے عرب سے جنہوں نے آ کر ہندوستان میں دیا, وہ تاجر بھی ایسے تاجر تھے کہ ان کی تجارت اور پھر اسلام کی تبلیغ, سب سے پہلے سفر تجارت کے ذریعے سے اور تاجر آئے تاجروں کے ذریعے سے. سری لنکا سب سے پہلے اس جزیرے میں, مالدیپ کے اندر سب سے پہلے اسلام آیا اور وہاں سے اسلام پورے ہندوستان میں پھیلا, اور وہ تاجروں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ جس سے بھی کام لے لے. دیکھا جی آدمی ہر وقت, اور یہ امت محمدیہ جس کے ہم افراد ہیں, اس کے تو ذمہ لگایا گیا کہ ہم تو ہیں ہی لوگوں کے لیے. اخرجت للناس, ہمارا کام ہی آگے سے آگے اس پیغام کو اور دین کے اس کام کو پھیلانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے غموں اور افکار کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے یا ارحم الراحمین. قرآن کریم کے ساتھ یا اللہ اپنی ذات عالی، ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.